राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो खास जरूरी काम हो फिर करेंगे, इस पर नहीं रखना चाहिए। इसमें करने से वो काम होता नहीं है। जिसमें अपने उद्धार का काम, अपने कल्याण का काम फिर कर लेंगे, ये काम हो जाए उसकी स्थिति से करेंगे, ये है नहीं ऐसी चीज। जिसको प्रथमता देंगे वही होगा, घोल कर देंगे पीछे करेंगे वो नहीं होगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले कैसे हमारा और दुनिया का उद्धार हो, कल्याण हो, ये सबसे पहले। क्योंकि मनुष्य मिला है केवल कल्याण के लिए, ये दूसरे कामों के लिए नहीं मिला है। एक भोग योनी नहीं है कि पूर्व के कर्मों का भोग हो जाए, सुख दुख भोग ले, उसके लिए नहीं मिला है। ये है साधन योनी है, कर्मयोनि नहीं है। और जितने कर्मों के पूर्व के फल है, अनुकूलता प्रतिकूलता आने वाली है, वे दोनों ही साधन है, साधन सामग्री है। मनुष्य के अपमान होता वो भी साधन सामग्री है, सम्मान होता वो भी साधन सामग्री है, महिमा होती है वो भी साधन सामग्री है, अपमान होता है निंदा होती है वो भी साधन सामग्री है, बुखार चढ़ता है वो भी साधन सामग्री है, स्वास्थ्य ठीक होता है ये भी साधन सामग्री है, अनुकूलता मिले वो भी साधन सामग्री है, प्रतिकूल से प्रतिकूलता मिले वो भी साधन सामग्री है। जैसे दया और माया पहर दोनों ही चलने में काम के हैं, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों दाएं बाएं पैर की तरफ परमात्मा के चलने के ये दो कदम है, दूसरे ये पैर है दोनों। तो संसार की चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, कई मनुष्य कहते हैं अनुकूल है तो साधन करेंगे, तो वो साधन कर सकेंगे नहीं, उनका साधन अनुकूलता के अधीन हो जाएगा, गुरु गुरु के अधीन हो जाएगा, शास्त्र शास्त्र के अनुकूल हो जाएगा, स्वास्थ्य मिले तो स्वास्थ्य के अधीन हो जाएगा। जैसे परमात्मा स्वाधीन है ऐसे उसी प्राप्ति का साधन भी स्वाधीन है, उसको पराधीन बनाना है बड़ी गलती है। जो परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, जैसी है, उसी में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। केवल उत्कट अभिलाषा अपनी चाहिए, घर की चाहिए इतनी जरूरत है, फिर उसमें जो आवेगी परिस्थिति वो सब की सब साधन सामग्री होगी। क्योंकि परमात्मा अपनी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है, धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार ये कर्मों का फल होता है, इच्छा का नहीं है। इच्छा से मिले तो निर्धन कौन रहे, ये कर्मों के अधीन है, प्राप्ति के अधीन है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति प्राप्ति के अधीन नहीं है, क्योंकि ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल होता है अनित्य, और परमात्मा प्राप्ति है नित्य, तो किसी परिस्थिति का किसी कर्म का फल नहीं है। वैराग्य आदि साधन है, जरूर सहायता करने वाले है, परंतु इसका कोई परिणाम परमात्मा को ऐसी बात नहीं है, परिणाम नहीं है। परमात्मा तो स्वतः मौजूद है, स्वतः सिद्ध है, तो किसी क्रिया का फल नहीं है परमात्मा, फल अनित्य होता है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, पापी से पापी, पुण्य से पुण्यात्मा, सबको हो सकती है। गीता में बताई बात, अभिचे शूद्राचार दुराचारी को हो सकती है, एक पापी होने स्त्रियों पर शास्त्र शूद्रा, तो चारों वर्ण और स्त्रियां पांचों और पापी से पापी और नीचे से नीचियों ने ये सात बताए। ये सातों में कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसको आप चाल सको, पशु पक्षी आदि भी पापियों में आ गए, सब जितने जंतु सब आ गए, सबको प्राप्ति हो सकती है। अब वो न करे न कर सके बात ही गलत है, जैसे वृक्षों में शक्ति नहीं है, वो अधिकार नहीं है, वो योग्यता नहीं है, पर परमात्मा तरफ से बना नहीं है, उसकी तरफ से बना नहीं है। इस बार जो सब योनि में भक्त हुए भगवान के, सब वर्णों में भगवान के भक्त हुए, सब आश्रमों में भगवान के भक्त हुए, सब जातियों में मुसलमानों में भक्त हुए, अपने जानकारी नहीं है, मुसलमानों की कुछ जानकारी है, यहूदी है, ईसाई है, इनमें भी पारसी है, उन्हें भी भक्त हुए, माता बहनों में भक्त हुए, पुरुषों में भक्त हुए, बच्चों में भक्त हुए, जवानों में भक्त हुए, बूढ़ों में भक्त हुए, धनी भी भक्त हुए, निर्धन भी भक्त हुए, भगवान के भक्त धनवान से जुड़े, राजा महाराजा अम्बरीश आदि के राजा महाराजा हुए, और सुदमा आदि बिल्कुल जिस धमनी से खाने को आना नहीं मिलता है, नाड़ियां निकल गई शरीर की, वो भक्त हुए भगवान के। तो ऐसी कोई परिस्थिति है वो कोई सहायक और बाधक ऐसी बात नहीं है, बाधक आपका विचार नहीं हो तो बाधक है, और आपका उत्साह हो यही उसमें सहायता करने वाला साधक है। इस बात में परमात्मा की प्राप्ति की बाधा कभी नहीं होती, सबके लिए सदा भगवान सुगम है। संसार में अगर सुगम है तो परमात्मा प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर ही है, तो मानव शरीर से अगर प्राप्ति नहीं हो तो कब होगी, आप विचार करो वो कौन सा मौका है जिसे प्राप्ति होगी। इस वास्ते मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, धनी नहीं बन सके, यशस्वी नहीं बन सकते, प्रसिद्ध नहीं हो सकते, कोई काम करने वाला जो किसी सहायता से हो तो नहीं हो सकता। जैसे बालकों का सबका अपने माँ पर अधिकार है, माँ की गोदी में सब जा सकते हैं, सब कैसे माँ मेरी है, ऐसे आदि माँ तो परमात्मा ही है, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सगा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव तमेव सर्वम, सबसे पहले तमेव माता पिता, माता भगवान है भाई। तो माता के पास जाने के लिए कोई योग्यता चाहिए, कोई चतुराई चाहिए, कोई बल चाहिए, कोई धन चाहिए, क्या आवश्यकता होती माँ है, ऐसे भगवान सबकी माँ, ममेवांशु जीव लोके ईश्वरांश जीव अविनाशी, बोलने में दो की मुख मत है, सुर नर मुन सबकी है रीति, स्वार्थ का करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमात्मा है, पर हेत रहित जग जुगो पुकारी, तो तुम्हारा सेवक, ये स्वार्थ नहीं करते, इसके तो बिना हेतु बिना कुछ मतलब के उद्धार करने की बात है, तो इनके चरणों कोई चला जाए, सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म को अग्निश तब ही क्या जोर है इसमें, भगवान के सर्वों में पाप नष्ट हो जाते, तो भगवान की प्राप्ति हर एक को हो सकती है। बुखार आ गया, बीमार हो गया, अब जप नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, तो कर नहीं सकता वो जिम्मेवारी नहीं होती, कर्तव्य वो या जो करने योग्य और कर सके वो कर्तव्य होता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता, और नहीं कर सकता वो भी कर्तव्य नहीं होता। अरे कर सके उसे प्राप्ति हो जाए तो फिर इसमें अयोग्य कौन हुआ, इसमें अनधिकारी कौन हुआ, कोई अंग नहीं है ही नहीं। संसार के कामों के लिए अधिकारी होगा, सब कामों के सब अधिकारी नहीं होते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी, कैसी परिस्थिति हो, सुखदायी हो दुखदायी हो, अनेशम इष्टम मिश्र त्रिविधं कर्मणा फलम, अनेश्वर इष्ट मिश्र तीन तरह कर्म का फल होता है, तो अनुकूल प्रवृत्ति वही परमात्मा प्राप्ति, प्रतिकूल भी प्राप्ति, उन दोनों में देखा जाए तो प्रतिकूल प्राप्ति है वो जल्दी प्राप्ति कराती है, अनुकूलता में तो मनुष्य फंस जाता है, प्रतिकूल तो फंसता नहीं। एक बार पहले भी सुनाई आज भी याद आ गई, प्रतिकूलता में केवल भगवान की कृपा है, और अनुकूलता में भगवान की कृपा के साथ साथ हमारी सम्मति भी रहती है, तो कृपा शुद्ध नहीं है। हमारी सम्मति वही अशुद्ध। अशुद्ध क्या है? हमारी इच्छा, यही अशुद्ध है। हमारी जो भोगों की इच्छा है, संस्कार की इच्छा है, जीने की इच्छा है, ये संपत्ति की इच्छा है, यही अशुद्ध है। यही अगर पूछा तो कहने प्रयुक्त में पापम चलती, तो कहते काम यही शक्ति हो देश, तो अशुद्ध से तो क्या कही हुई, तो मन में इच्छा हुई, भोग इच्छा हुई, यही पतन करने वाली चीज है। इस वास्ते भोग इच्छा का त्याग करें। संग्रह और भोग है दो इच्छा है, इच्छा संग्रह है और भोग दोनों स्वयं पाप ये बाधक नहीं है। संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा, मन में जो कामना है संसार की, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। काम एश क्रोध एश दोष, वो कामना बाधा होने से क्रोध आ जाता है। जो संसार की इच्छा है और उसे फायदा कोई सही नहीं है, ये बात ध्यान से सुने है और आप विचार करें। कामना करते हैं धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, सब मेरे सेवक बन जाए, सब मेरी बात सुने। ये जो कामना है, इस कामना से कोई फायदा कुछ नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं है। अरे सब तरह का नुकसान है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है, अरे किसी फायदा किसी तरह का नहीं है। अब इस वक्त क्या सुनो, अभी सब तरह का नुकसान इसमें, सब पापों की जड़ है, सब दुखों की जड़ है, सब संबंधा भी जड़ है, सब आपत्ति की जड़ है, अरे फायदा कोई सही नहीं। उसका भी अगर त्याग नहीं करते क्या त्याग कर, बताओ क्या त्याग करोगे? अनुकूलता का त्याग कैसे करोगे? इसको खूब आप विचार कर लो और जितना प्रश्न उठे लिख लो, पूछ लेना फिर। सब पापों की जड़, सब दुखों की जड़, सब आफत की जड़ क्या कामना है, मन में चाहना है। इस वास्ते संसार की जो नाशवान की कामना है वो कामना है, और वो कामना क्या है, उसमें क्या है, वो जो कामना है ना चाहना, ये वास्तव में चाहना है परमात्मा की, और परमात्मा से विमुख होकर जड़ता की तरफ लिया, तो नाशवान की चाहना इसका नाम कामना है। भगवान की चाहना है वो चित्र की कामना है, वो पावना नहीं, वो आवश्यकता है। भगवान मिले, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, ये कामना नहीं, ये आवश्यकता है। कहते बड़ी विशेष बात है, कल तो आपने और ही बात कही, आज और ही कहते कैसे कहते हैं, ये कामना परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होती है। भगवान की प्राप्ति इच्छा होगी देर लगेगी, कल तो ये बात कही, आज ये कामना से प्राप्ति होती है। तो क्या बदलते हो, कब कुछ कभी कुछ कहते मेरी बात ये है, मानो पहले तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए सांसारिक इच्छा के त्याग करने के लिए, और सांसारिक त्याग की इच्छा हो जाए फिर कुछ भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। शनै शनै उपरमये, धीरे धीरे उपराम हो जाए। उपराम में राग द्वेष नहीं होते, त्याग में द्वेष वृत्ति होती है। त्याग में त्याज्य वस्तु को खराब समझते हैं, इस बात को त्याग होता है। राग में क्या होगा, वस्तु बढ़िया समझते हैं। तो त्याग करना है कब कब, जब तक राग अधिक है तब तक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होने से राग वाली वस्तु का त्याग हम कर सकते हैं। मतलब जब त्याग हो गया राग का, आसक्ति का, कामना का, तो क्या करें, समय समय उभरे वहित उपराम हो जाए, ना राग करे ना द्वेष करे, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, सदैव ऊपर वहित। और एक जगह परिपूर्ण आत्मसंस्थ मना कर तो परमात्मा है प्रसिद्ध है, वो मन करके मन क्या करे कि परमात्मा है परिपूर्ण, वो है। अब है जो वर्तमान में है, उसके लिए क्या कहीं से लाना पड़ेगा, क्या कहीं अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फोर बदल कुछ अदा बदली करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता में इच्छा में बड़ा फर्क है। जैसे भूख लग जाए तो इसमें भोजन की आवश्यकता है, वो शीरा पूरी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे देकर कढ़ी हो, खिचड़ी हो, चाहे सो चाहे पत्ते ही हो, जिससे शरीर निर्वाह हो जाए, जीता रहे, ऐसी कुछ चीज दे दो, वो तो है भूख। और अमुक चीज मतलब ये है इच्छा, जैसे चलते है रास्ते और सड़क में खड़ा पड़ गया, इतना तो खड़ा पड़ गया तो वहां मोटर चलेगी, गाड़ी चलेगी तो लस गई, खाने में आएगी तो कैसे चलेगी, तो क्या करो, खाने में भर दो, चाहे बरोबर का पत्थर रख दो, चाहे अलकतरा भर दो, चाहे उसमें रेत ही भर दो, चाहे कुछ फूस कसरा भर दो, जो बरोबर हो जाए। ऐसे पेट में भूख लगती है वो तो है आवश्यकता, और अमुक चीज मिले अमुक खाऊं, ये है इच्छा। इच्छा कभी पूरी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, और आवश्यकता पूरी होगी वो मिटेगी नहीं। तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है परमात्मा की, संसार की एक इच्छा। तो आवश्यकता क्यों हुई कि संसार की चीजें जो इकट्ठी कर रखी है उस इच्छा कारण से इच्छा होती है। जैसे शरीर अपना मानोगे तो शरीर के लिए भूख लगती है, प्यास लगती है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए शरीर के लिए। ऐसे एक ब्याह कर देते हो तो स्त्री के लिए चाहिए, वो आपको चाहना हो जाएगी, गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नथ चाहिए पहनने के लिए, बाजार में नथ खरीदो नथ पहनते हो, नहीं नहीं घर में चाहिए, घर में वो चाहिए, आप ही चाहना हो जाएगी, क्योंकि स्त्री के साथ सब छोड़ दिया। ऐसे शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों के साथ संबंध जोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध हो गया आपका। अगर शरीर से अलग हो जाओ क्या चाहिए बताओ, किसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शरीर को अपना मानोगे चाहना मिट ही नहीं सकती, शरीर के साथ विचार नहीं किया त्याग का, और इच्छा को त्याग करते हैं तो त्याग होगा नहीं, होगा तो अभी मानेगी नारा अलग आ जाएगा, या त्याग कर सो मेरे, त्याग कैसे करोगे, शरीर को तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, जाना भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी, सोना भी चाहिए, इसके लिए सब चीज है। तो देहा बीमार मिट गया तो फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो देह संसार का पकड़ दिया, स्थूल शरीर का, स्थूल संसार का अंश स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार मात्र का सूक्ष्म शरीर, कारण जगत मात्र अपना का उसका कारण शरीर, किसी शरीर के साथ में अपना पन कर दिया, अब बस पंडित छूटेगा। कारण शरीर होने से एकाग्र चाहेगा, समाधि लग जाए, ध्यान लग जाए, एकाग्र हो जाए, कुछ बोला ना हो, ये इच्छा होगी, ये उच्चा होगी है कारण शरीर के साथ संबंध होने से। इस बार तो एक समाधि होगी, एक वित्थान अवस्था होगी, कारण शरीर से उत्तर होने पर सहज अवस्था होगी, चल भाई सहज समाधि भली तो सहज समाधि होगी स्वाभाविक, तो तुम्हारा सहज अवस्था सहज या स्वाभाविक है जो है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, ये सब उत्पन्न वाला नहीं है, स्वतः अंश है परमात्मा का शरीर आनंद रूप है। तो जब शरीरों के साथ संबंध नहीं होगा तो उसे कोई करना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, और जानना बाकी नहीं रहेगा। तीन चीज है अपने में, तीन चीजें करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो मानना तो चाहिए परमात्मा को, और जानना चाहिए अपने स्वरूप को, और करना चाहिए सेवा, निहाल हो जाए, करना मात्र सेवा है, लड़ा नहीं है, संसार की सेवा है, शरीर की सेवा, सूर की, सूर्य कान की भी सेवा करनी है, अपना नहीं मानना है सेवा करनी, सेवा करने से ऊंचे उठ जाओगे। सेवा ज्यादा लेते हैं देते नहीं है, उसी को मोह होता है ज्यादा, जिस व्यक्ति से ज्यादा लिया और फिर लेने के हिसाब वो मर जाए तो बड़ा दुख होता है, अरे बूढ़े हो गए अब लेना कुछ रहा नहीं है, कुछ उम्मीद है नहीं, और सेवा करनी मर जा दुख नहीं होगा। इस संसार के साथ में लेने का संबंध है, यही दुख है, इसे दुख मिलेगा, दुख पाना ही पड़ेगा, यदि इच्छा नहीं हो तो दुख हो ही नहीं सकता, कैसे होगा बताओ, हमारे में चीज नहीं है तो दुख होता है क्या, कई चीजें नहीं हमारे पास तो दुख होता है, हमारे मोटर नहीं है सर, हमारे कोई बढ़िया नौकर नहीं है, हमको अमुक चीज नहीं है, हमारे सोना नहीं है, हो जाएगा दुख, चांदी नहीं हमारे पास, रुपया नहीं है, दुख हो जाएगा, अभाव तो है, अभाव तो है नहीं, सोने का अभाव हमारे पास, चौथा अभाव नहीं तो अभाव तो है ही, तो अभाव में दुख नहीं है, अभाव के अनुभव में दुख है, अभाव अनुभव अभाव का मिटेगा नहीं, लाखों हो जाएगा तो करोड़ों की इच्छा हो जाएगी, करोड़ों हो जाएगा तो अरबों की इच्छा हो जाएगी, अभाव रहेगा, अभाव रहेगा दुख रहेगा ही, वस्तु से अभाव नहीं मिटता है, अभाव विचार से मिटता है, विवेक से मिटता है। वस्तु की गुलामी रहेगी, जिसकी इच्छा है उसकी गुलामी होगी, उसकी दास तो होगी। एकांत की इच्छा है तो एकांत की गुलामी होगी, जिसकी इच्छा करो उसके दास होना पड़ेगा आपको, वो दास तो है। दास का वो कैसे परमात्मा कैसे मिलेंगे, भगवान के दास हो जाओ भगवान मिलेंगे, वो संसार के दास को संसार मिलेगा नहीं, दास तो रहेगा मिलेगा नहीं, भगवान दास हो भगवान मिलेंगे। भगवान के साथ संबंध तो है जो भगवान की प्राप्ति का हेतु है, संसार का संबंध है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, वो कैसे मिलेगा। संसार से तो अलग होने से संसार का रूप जानोगे, परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा का रूप जानोगे, बाहर से बातें बनाओगे जान नहीं सकते। बड़े भाई विद्वान हो, छह सात लोग चारों भेद होंगे, बड़े विद्वान हो जाओगे, तत्व ज्ञान यही बात नहीं है। जब तक शरीर से आप अलग न हो, अनुभव न हो, तब तक तत्व ज्ञान हो जाए ये बात नहीं है। वहम हो सकता है, हम बड़े सिद्ध हो गए, महात्मा हो गए, वहम हो जाएगा, वहम और रुकावट डालेगा, अभिमान पैदा करेगा, दूसरों को तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, फायदा कुछ नहीं, नुकसान। जो अपने में आसक्ति है, कामना है, आकर्षण है, ये इच्छा है स्वयं की, क्योंकि अंश होता है, उस अंश का अंश होता है, जिस तरह से यहाँ आप आग सुनगा ऊपर हो जाती है, क्योंकि सूर्य के अंश है, पत्थर फेंको नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी का अंश है, जिसका अंश उसे खींचता है वो खींचेगा ही। ऐसे आप स्वयं परमात्मा का अंश है, जो खिंचाव तो है भगवान की तरफ, आपने लगा दिया पदार्थों की तरफ, पदार्थों की आसक्ति हो गई, भगवान तुम्हें प्रेम हो गया, प्रेम में आसक्ति क्या फर्क है, जड़ विषय होगा तो हो गया आसक्ति, चरण विषय हो गया प्रेम। तत्व ज्ञान चाहते तो ज्ञान की आवश्यकता, तो तत्व ज्ञान की इच्छा करने से देरी लगेगी, हम निर्विघ्न हो गए, दूसरी सभी इच्छाएं छोड़ दी, कुछ भी इच्छा नहीं कर दो, तत्व की प्राप्ति तो सत्य है, इच्छा करने से दूर हो जाओगे, आप अपने स्वरूप में स्थित स्वतः है, जनता का त्याग करने पर स्वरूप में स्थित रहो, आपको प्राप्ति हो जाएगी, और उसी इच्छा करोगे तो उस तत्व से अलग हो जाओगे। इच्छा नहीं आवश्यकता, इच्छा नहीं भूख है, भूख भूख और खाने की इच्छा दो है, खाने की इच्छा अलग है, भूख अलग है, कहते खाने की इच्छा तो भूख कहते एकादशी करी आपने, भूख तो लगी पर खाने की इच्छा नहीं है, खाएंगे नहीं, भोजन करेंगे नहीं, आज वो आवश्यकता है, आवश्यकता है भीतर में, कमी है उधर ही आवश्यकता है, ऐसे आवश्यकता तो हो और इच्छा ना हो। पहले इच्छा करनी है, क्योंकि संसार की इच्छा को मिटानी है, तो वो एक जबरदस्त इच्छा कर दो जो संसार की इच्छा मिट जाए, फिर आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी स्वतः स्वाभाविक। आवश्यकता की पूर्ति का परमात्मा यहाँ प्रबंध है, इच्छा की पूर्ति का प्रबंध है ही नहीं, आपके निर्वाह का पूर्व भगवान के है। पहले जन्मते हैं तो पहले माँ के थान दूध आ जाता है, पहले तो आवश्यकता प्रबंध है, लघुपति क्रोध की गति में भगवान का प्रबंध हो रही है, निर्वाह का प्रबंध है, हर एक जगह काम हो तो निर्वाह का ही प्रबंध होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, यहाँ भवन में आओ तो मकान रहने लायक मिल जाएगा, आवश्यकता है उसके तो मिल जाएगा, अगर इच्छा होगा कैसे पूर्ति हो जाएगी। तो आवश्यकता शरीर की होती है, एक से आवश्यकता परमात्मा की होती है, वो आवश्यकता आवश्यकता है, ये संसार की आवश्यकता है, ये कोई दामी चीज नहीं है, ये कामना के साथ ही मिलने वाली है। आप दो है, एक तो आपका शरीर है और एक आप स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, और शरीर है प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति के अंश को प्रकृति की वस्तुओं की जरूरत है, और परमात्मा के अंश को परमात्मा की आवश्यकता है। संसार की इच्छा करने से ही परमात्मा की इच्छा है, संसार की इच्छा है, दोनों इच्छाएं संसार की इच्छा के ऊपर अवलंबित है, संसार की इच्छा मिटने से संसार की इच्छा मिट जाएगी, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी, न संसार की रहेगी न परमात्मा की रहेगी। मानो पारमार्थिक इच्छा पूर्ति में बाधक है संसार की इच्छा, जितनी संसार की इच्छा मिटेगी उतनी उतनी होते होते सर्वत्र संसार की इच्छा सर्वथा मिटते ही उसी क्षण पूर्ति, पूर्ति तो पहले से है ही, इच्छा करके कभी कर सकी है, इच्छा छोड़िए पाती पूर्ति, उसे लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा। आज उद्योग करते हैं, एक बात एक बैठी हुई है, अब कैसे होगा पता नहीं। एक आदमी चाहिए तो कुछ करो, करने से होगा। ये करने से वो होगा जो पहले नहीं होता है। रोटी है नहीं, रोटी बनाने से बनेगी। कोई चीज है नहीं तो नहीं बनानी पड़ेगी। परमात्मा नया तो नहीं बनाना है, तो परमात्मा तो मौजूद है सब जगह पर, सबके चीज में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब परिस्थिति में, सब घटनाओं में, सब अवस्थाओं में सदा है, जो का त्यों है। तो उसे प्राप्त करने के लिए उद्योग थोड़ा करना पड़ेगा, परिश्रम थोड़ा करना पड़ेगा। परिशुद्ध करो तो संसारी पदार्थ ही लिखो, परमात्मा तो है, तो उसे जो इच्छा करो वो परिश्रम करो, दूर हो जाओगे। कहते पति इच्छा कर दो, इच्छा करना जब तक लोगों की इच्छा है। मतलब क्या है कि आपने अब तक, हम लोगों ने इतने संसार की इकट्ठा करने की इच्छा रखी है, वो अपने किया हुआ जो अवगुण है संसार की तरह खिंचाव, उस अपने किया हुआ उनको मिटा दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप कमाया कामड़ा किन्ने दीजिए दोष, खोज दीजिए पार दे कांधे खोश, अपना किया है, अपना किया है, अपना किया है, अपना किया करो। दो आपने जो संबंध जोड़ा है उनको तोड़ दो, अभी पूर्ण तो हो जाएगी। आपने जिस समझ माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, स्त्री है, परिवार है, अपना है, अपना है, वो बाधक है, परमात्मा प्राप्त नहीं, वो बाधक है। प्रिय स्वांग रोज चती तेरह प्यारे लगने ऐसे रुलाई। एक कथा आती है, महाराज अज थे, दशरथ जी के पिता दिलीप थे, दिलीप रघु रघु राज हुए, अज के दशरथ दशरथ राम जी। तो वो घूम रहे थे रणवास में, जहाँ रानियां रहती है, और रानियों के लिए एक बगीचा होता है, उसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता, वही घूमे वही गए राजा और रानी, और कोई पुरुष नहीं जा सकता। ऐसा बगीचा था, उसमें राजा अज और इंदुमती रानी थी, दशरथ जी की माँ। वे दशरथ जी इंदुमती घूम रहे थे, तो घूमते क्या हुआ कि नारद जी महाराज अपनी वीणा बजाते हुए आकाशमान जा रहे थे, तो उनकी माला टूट पड़ी, इंदुमती ऊपर पड़ी, तो उड़ते इंदुमती मर गई। अब इंदुमती मर गई, राजा को बड़ा शोक हुआ। अचानक बगीचे में घूमते थे रानी मर गई, राजा को बड़ी चिंता हुई। चिंता हुई तो महाराज वशिष्ठ वाले, वशिष्ठ पास बहुत पुराण है, उनको पता लगा, तो उन्होंने एक शिष्य भेजा कि बेटा जाओ और राजा को सांत्वना दो, दुखी हो रहा है। उसने आकर बात किया, वो एक बात याद आ गई, यावंत कुरते जंतु संबंधान मनस प्रिया तावन तोष निखन्यते देह शोक शंकवा। मनुष्य अपने को प्यारा लगे ऐसे जो संबंध जोड़ता है, वे जितने संबंध जोड़ता है वे हृदय में शेल गढ़ते हैं। जैसे लोहे का कटा डाल दिया जाए तो वो क्या है, जितने संबंध जोड़ते हैं, ये माँ है, ये भाई है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, ये वो जितने जितने जोड़ दिए जाते हैं वे शंकु घट जाते हैं भीतर में। तो कोई मर जाता है तो वो तो कहते मेरा मर गया, वो समझदार कहता है कि कांटो निकल गया, एक तो आफत मिट गई, अब इसकी चिंता मिट्टी सदा के लिए, अब क्या रहेगा बताओ, अवसर कर दो, भतीजा कर दो, कोई काम नहीं। इस वास्ते पूछा गता सुन अगता सुन संधान सोचती पंडित, पंडिता गता सुन अगता सुन नान सोचती, प्राण गए उनके लिए, प्राण दे उनके लिए सोच करते ही नहीं, तो शोक तो मर गए उसे करते, जीते को कौन करते हैं। अरे आप तो जीते भी है, मर गए तो एक बार शोक हुआ खत्म हो गया, जीते के मैं रूम पर भर शोक रहता है, ये कपड़ा लाओ, ये रोटी लाओ, ये छोरा सो और ये ब्याह करो, ये वो करो, और मुखड़ा लाओ, हमार कितनी बात है, सुसु लाओ, ये जीते का ज्यादा आफत होती है, मरने तो एक बार खत्म है अपना। इस वास्ते वो राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रिया मर गई तो तुम्हारे हृदय का एक कांटा निकल गया, अब इसे निश्चिंत, अब इसी चिंता नहीं गई, क्या इंदुमती रोटी की, कपड़े की, रखने की, मन में पूरी करने की कोई इच्छा नहीं। तो इस वास्ते वहां यही ज्ञान दिया श्लोक भगवान का नहीं है, भाव ऐसा ही है, तो वो कौन सा निकल गया। प्यारा कोई मर जाता है, प्यारू वस्तु चली जाती है, तो समझदार राजी होते हैं कि एक ये बैठ के काम उठी हुआ गाय ना बच्ची की नींद आवे अच्छी आफत बैठे मौज हो गई। अब चिंतान कोई फिक्र मौज करो लालजी महाराज हुआ नहीं माँ मर गई तो मौज हो गई बस अब खुला हो गया। माँ कहते बेटा खा दे तुम सोए दे ये कर दे ये कर दे और चिंता कर दी अब ठीक हो अब वो कहने वाला नहीं गया। हाँ तो लोग तो कहते हैं हमारे बड़ा दुख हो गया और समझदार कहते कांटा निकल गया एक तो निकल गया बस इसकी तो चिंता सदा के लिए मिट गई। अब दूसरा बाकी रह जो करो विचार सब निकल जाए तो निराबर हो जाएगा मौज हो जाएगी। इस वास्ते जितने से प्यारे संबंध है यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान मन को प्यारे लगे जगे जितने संबंध करता है तावन तो शोक संगव ये शोक संगो करते प्यारा लगे उसे ये प्यारा है प्रिय स्वांग रोज से ये बुलाएगा। हमारे बूढ़े संत थे बालक पर की बात है तो कहते थे यदि मैं साधु हुआ तो पास में थे घड़ली घड़ली होती है ना अरट के ऊपर हाँ ऐसी तो ऐसी घड़ली थी वो बिना छेद की मेरी छेद गया करती है ऐसी घड़ली वो गड़बा बांध करके काक में घड़ ली और ऊपर में चोला इधर से आठ आठ दे ली इधर से दोनों लपटे बिठा लिया उसको ब्रह्म चोला कहते हैं ब्रह्म चोला पढ़ने के घर की काक में रहता एक संत मिले उन संतों के साथ हो गया ब्रह्म थे जो जहाँ रहते थोड़ी कोई बात सुनाते भजन स्मरण करते कुछ व्याख्यान वगैरह नहीं परंतु लोग महाराज आए महाराज आए महाराज आए ज्यादा लोग आने लगते रात के चलो चलो उठो अब रात के चल देते मेरे विचार के आए हैं तू भिक्षा तो अच्छी आने लगी रोटी अच्छी मिलती है रात के चलो फिर जैसे वहाँ ऐसा हमारा एक दो दिन ठीक रोटी नहीं मिलती अब कोई आया मांगना कौन देता हूँ पैसा तो है नहीं बड़े त्यागी संत थे और कुछ दिन पांच सात दिन रहे लोगों का भाव पैदा हुआ और देर रात के दर्शन तो कहते हैरान हो गए तो एक बाबा जी ठीक है कुछ रोटी घटे बैठे थे फिर चलो सदराज महाराज कहते थे दूसरे साधु अब साधु ये आदर हो जाए सत्कार हो जाए बस भागते काठिया फंसेंगे कोई नहीं जानता वहाँ फंसेगा ही नहीं आदमी ये जानकार है महाराज महाराज करे यही खतरनाक चीज है ये लिख रहे हैं डायनेसर लिखा करते हैं अंग्रेजी में लिखा करते हैं यह मत ना भाई खतरा है खतरा तो ये संद है आदर करे ये खतरा है। और मैं तो क्या कहूँ कहने का अधिकारी हूँ नहीं मैं तो क्योंकि मैं जहाँ जाऊँ पैसे ही पैसे पढ़ाता हूँ लोगों को जानते कई लोग ज्यादा लोग आ जाते हैं हमारे देश वो एक श्याल था श्याल वो श्याल गांव में चला गया लोग ने श्याल आया श्याल आया श्याल आया वो कहते हैं कि मेरे को तो सब जानते हैं मैं किसी को नहीं जानता था जो मेरी ऐसी बात जाए जो स्वामी जी स्वामी जाने वाले तो परिचय बढ़ाना ये साधु के लिए बढ़िया नहीं है। साधु के लिए तो कोई जाने ही नहीं भजन स्मरण करे तो जैसे गुप्त धन होता है ऐसे उस साधने का गुप्त साधन होता है उसे जल्दी सिद्धि होती है। पंथ होता है परिचय कराना चाहते परिचय है अरे भाई ये बहुत खराब है हृदय शोक संग जितना मन के प्यारा संबंध जोड़ोगे इतना शोक होगा संबंध की रहेगी नहीं कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मौज हो जाए लेना एक दो देना दो सुन लीजिए सीधे की सोई सीधी बात लेना तो एकाकी भी रही थी कुमारी अब कंकना नहीं है दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए उसमें एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया कुमारी कन्या थी मेहमान आ गए बाहर से तो उस वक्त में चावल निकाले हुए नहीं थे चावल छिलकों से चावल थे तो निकालने के लिए चावल को कूटना पड़ता है कूट रूप छिलका निकाले तो चावल निकलते है जो वो कूटते वो ढकी उदय ढकी तो उसे वो कूटते कूटते थे तो वो कूट देते ही तो उनमें शंकर युद्ध चूड़िया बंगाल में होती है, शंकर ही नाम लिखा है। वे चूड़िया पर खटखट बोले तो वो तो पोला पोला वो तो आवाज दी होती उसे तो आवाज हो आवाज हो तो बाहर आए घर वाले की एक दिन बजाने के लिए भी चावल नहीं घर में धान नहीं है नया निकालते है तो लाए शर्म तो क्या करे बाजे तो निकालते एक रेख रह गई एक रेख सब ठीक है तो धंधा देने के आ गई गुरु हो गई मैंने एक आचरी एक आगे बिचरी भय द्वारता द्वारता द्वोर की दो भाई तो बातचीत हो रहे सुन तो आपत्ति हुई एक इकला रहे ना बातचीत है उसने भजन करो अपना तो कुमारिया एक कुमारिया ये कंकन कुमारी कंकन की तरह क्या बोले एक क्या बोले दो भाई तो बोले इस बात एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने अकेला रहना दृष्ट भक्त तुष्ट धीरा दृष्ट जो पाग से मिल जाए वो खा लिया अरे संतोष मन में संतोष अमतृप्ता नाम यदृच्छा लाभ संतुष्ट जो प्राप्त हो जाए चाहे भजन भोजन प्राप्त हो जाए चाहे भोग प्राप्त हो जाए चाहे निरोगता हो जाए चाहे बुखार आ जाए यदृच्छा लाभ जो आवे आपसे आप हो जाए उस पर संतुष्ट बहुत ठीक है महाराज। अब क्या दुख कहां से आगे बताओ दुख घड़ी नहीं जो आ जाए उसमें जैसी परिस्थिति उसी में खुश जो आएगा उसमें खुश। अरे पूरे है मर्द भाई जो हर हालत में खुश है तो ऐसे साधु का जो साधन करना चाहता है कल्याण चाहता है उसके लिए ये ठीक नहीं है। और कोई बात करनी तो बैठा है कोई आ गया तो कह दिया स्वयं ज्योति महाराज गई महाराज बड़ी एक विचित्र बात बताई। स्वयं ज्योति महाराज भारी झाड़ी में रहते थे बड़े अच्छे संत थे शेर जी ने कहा जीवन मुक्त पुरुष है शेर जी पुरुष है तो बात चली कि कोई पूछे तो वो कह दिया कहा कि जैसे कोई कफ आ जाए खा थूक दे ऐसे मन में भाई थूक दिया। अब थूक काम आया कि नहीं आया कि सूख गया गिरा क्या मतलब ऐसे कोई पूछा तो क्या बात कह दी वो माना कि नहीं माना ठीक भी अब क्या मतलब है आ गया कब थूक दी कठिन निरपेक्षता है कितना संबंध विच्छेद है अपने साथ कोई संबंध है ही नहीं। अब थूक से पहले भी संबंध नहीं थूक दे संबंध नहीं कोई क्या चला गया घर का कुछ यार संतोष से बातें मिलती बड़ी मार्मिक बातें मिलती कोई पूछा ना कह दिया अब क्या कहा क्यों कहा किसको कहा क्या बताए पड़े कब आ गया थूक दिया किसने पूछा बस बात मन में कहती निर्लिप होते ऐसे संत तो ये साधु का काम है कि ज्यादा परिचय न बढ़ावे अपनी विद्या प्रकट न करे अपनी जानकारी प्रकट न करे एक आगे विशेष संगा अकेला रहे अपना ना प्रश्न कश्चित कोई नहीं पूछे तो बोल ही रहे दूसरे अन्याय ने पूछे अन्याय पूर्व पूछे कोई परीक्षा लेके बाबा कितने पानी में है तो भी नहीं बोला जानन भी जो बैठा हुई सब जानता हुआ भी जडवल लोक मां शरीर बदे उन्मत्त वद विद्वान विद्वान हो गए उन्मत्त पागल की तरह बोले एकादश में बदे उन्मत्त वद विद्वान कुछ लोग भाग भेजे पशु सरिया गोचर नई गमस गोचरिया अंतरित बुध बालक उठ खेल सब जानता है खेल करे बालक देखे पर खेले बेटा खेले बुध बालक बन की गुसले सब जाने आचरण करे सफा कोई पगला आदमी मूर्ख की तरह बात करे तो पगला देख पगला एक संत तो देखा काकड़ी काकड़ी गाड़ी शिविर पर आ गई शिविर पर आ गई गोचरियाम नहीं गुमस चले सब जानता गोचरियाम पशु की तरह कटे टटी बने पेशाब लगे खा ले ये उद्धव दो तरह के संत होते हैं एक उद्धव होते हैं ये अवधूत एक अवधूत कोटि होते हैं आचार्य कोटि के अवधूत कोटि की यह बात है आचार्य कोटि होते वो सब तरह से ये यज्ञाचर थी श्रेष्ठ तत्व दीवित रोधना सहित प्रमाण गुण थे आचार्य कोटि के संत जो आचरण करे वो आसन लोग करते है वो आज्ञा देते लोगों में से आसन करते है वे आचार्य कोटि के संत अवधूत कोटि बोल रहे सर्वथा स्वतंत्र येन कायन सीधा छन्ना येन केन सीधा सीता यत्र कुत्र अभिशाये सा तम देवा ब्राह्मण मिदु उसका नाम ब्राह्मण है। येन कायदा छन्ना वो बड़े अकेले कपड़ा उठा दिया बहुत है यदि कहते केन भोजन दे दे खा दिया गए यत्र कुत्र अभिशाये सो गए बहुत से ये शब्दों के लक्षण बताए तो साधु ऐसा हो तो मेरा सामना अच्छा होता। संसार का संबंध तोड़ने बाहर से भीतर से वास्तव में तो भीतर से संबंध तोड़ना पड़ा बाहर से तोड़ दिया भीतर में तो क्या फायदा भीतर तो तोड़ दिया तो कोई परवाह नहीं थे ऐसी बात है सर। एकादश का दिन आया 29वें अध्याय 29 है नहीं 28 29 दो अध्याय है ऐसे है बहुत बढ़िया 28 29 दो अध्याय बहुत बढ़िया अठारह में 15 में आता है हर्ष जीता है एकादश में बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब सुना हूँ महाराज ऐसे परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है जिसके लिए आए कठिन केवल उत्कृष्ट अभिलाषा अभिलाषा कर दो संसार की अभिलाषा नहीं मिलती परमात्मा अभिलाषा मात्र से मिलते हैं कर्म से नहीं मिलते नारायण नारायण कामना और इच्छा आ गई कहाँ से गई ऐसा पूछ रहे हैं कामना और इच्छा कहाँ से आ गई है वो आपके यहाँ से आ गई आप यहाँ से आई और कहाँ से और कोई जगह ही नहीं है पकड़ लियो आएगी पकड़ा दे इनको अपने पकड़े नहीं पकड़े तो फक्कड़ हो जाए पकड़ छोड़ी फक्कड़ नारायण नारायण नारायण नारायण।